gotowy do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowym Centrum Legislacji. Akcje gaśnicze po pożarze w kopalni w Rybniku. Żaden górnik nie ucierpiał. 15 policjantów i kilkoro cywilów zginęło w ataku terrorystycznym w Dagestanie. CBA w Rządowym Centrum Legislacji. Zabezpieczono dokumenty i nośniki elektroniczne. Nieprawidłowością przygląda się prokuratura, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. W Polskim Radiu przypomniał, że działania służb to efekt audytu i zawiadomień do prokuratury w sprawie byłego prezesa Centrum Legislacji. Krzysztof Szczucki utworzył komórkę organizacyjną w RCL-u, wskazał osoby, które mają być tam zatrudnione, polecił ich zatrudnienie i de facto wyjął je spod nadzoru dyrektora komórki organizacyjnej, w której oni formalnie funkcjonowali. To była kilkuosobowa grupa bezpośrednio podległa prezesowi RCL-u. Utworzył tak naprawdę sobie sztab. Sztab ludzi, który chyba był trochę takim sztabem wyborczym. Te osoby, które były pracownikami RCL-u, były zaangażowane w to, co było prekampanią, a później już czystą, żywą kampanią wyborczą. Maciej Berek dodał, że większość z tych osób skończyła pracę w centrum po zakończeniu kampanii wyborczej. Wskazał, że kilku z nim zalały się laptopy, na których pracowały. O sprawie pisał w ubiegłym tygodniu szef kancelarii premiera. Według Jana Grabce, gdy Krzysztof Szczucki był szefem Rządowego Centrum Legislacji, na jego kampanię wyborczą do Sejmu wydawane były publiczne pieniądze. Krzysztof Szczucki odrzuca oskarżenia, złożył też zawiadomienie do prokuratury. Powołuje się na ubiegłoroczny raport NIK, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości. Nikomu nic się nie stało w pożarze, który wybuchł nad ranem w kopalni Jankowicy w Rybniku. Górnicy byli w pobliżu, zdołali uciec. Tuż po 5 rano na poziomie 700 metrów pod ziemią zauważono dym w wyrobisku, poinformowała Aleksandra Wysocka-Siembiga, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia. Stwierdzono podwyższony poziom tlenku węgla, który wydobywał się z chodnika Z9 pokładu 409/1. Oczywiście natychmiast rozpoczęto akcję pożarową. W rejonie zostało wycofanych 9 pracowników. Wszyscy w stanie dobrym, nie zagrażającym ich życiu. A nie są znane przyczyny pożaru. W tamtym rejonie kopalni wstrzymano wydobycie. Bezpieczeństwo Europy i wsparcie dla Ukrainy. O tym będą rozmawiać w Paryżu ministrowie obrony Trójkąta Weimarskiego. Do stolicy Francji leci wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie obrony Polski, Francji i Niemiec odbędą resortowe rozmowy na temat sytuacji bezpieczeństwa, ale też dalszej współpracy wojskowej w ramach NATO. Mamy szczyt Trójkąta Weimarskiego ministrów obrony. Mamy spotkanie w Paryżu właśnie dedykowane obronności. Powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przypomniał, że niebawem Polska wyśle do Francji grupę kilkunastu żołnierzy wraz z psami tropiącymi. Będą pomagać w zabezpieczeniu Igrzysk Olimpijskich. Polscy żołnierze będą strzec bezpieczeństwa i wspierać armię francuską, żeby Igrzyska Olimpijskie w Paryżu przebiegły jak najbezpieczniej, jak najsprawniej. Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca. Dzisiejsze spotkanie ministrów Trójkąta Weimarskiego będzie też dotyczyło potencjalnych zagrożeń atakami hybrydowymi. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nie ma pełnej informacji o liczbie ofiar wczorajszych zamachów w Dagestanie. Prezydent tej kaukaskiej republiki, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, Siergiej Mielikow, poinformował, że zginęło 15 policjantów i kilkoro cywilów. Wiadomo, że oddziały antyterrorystyczne zlikwidowały 6 zamachowców. Do zdarzenia doszło wieczorem w 3 dagestańskich miastach: Machaczkale, Derbencie i Sergakale. Zamachowcy ostrzelali policyjne posterunki i radiowozy, a także cerkiew i synagogę. W regionie obowiązuje 3-dniowa żałoba. Wprowadzono także tak zwany stan operacji antyterrorystycznej. Trwa obława na osoby, które mogą być współodpowiedzialne za zamachy. W niedzielę wieczorem Służba Bezpieczeństwa zatrzymała Magomeda Omara, sekretarza dagestańskiego oddziału partii Putina Jedna Rosja. Jego dwaj synowie i krewny są podejrzewani o udział w zamachach. Część rosyjskich komentatorów jako organizatora zamachu wskazała organizację terrorystyczną Państwo Islamskie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Około 3000 ofert pracy wakacyjnej czeka w powiatowych urzędach pracy w zachodniopomorskim. Można zatrudnić się w hotelach czy gastronomii, nad morzem, ale też w rolnictwie czy na budowie. Można zarobić więcej niż na etacie, mówi Paweł Nowak z Urzędu Pracy w Szczecinie. Tutaj pracodawcy jednoznacznie mówią, że płacą troszkę więcej niż to przysłowiowe minimum. Musimy pamiętać, że przy pracy sezonowej mamy dodatkowe elementy, bardzo często mieszkanie, posiłki dodatkowe i tą stawkę godzinowa też bywa wyższa niż na standardowym etacie. A stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wynosi 6,7%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Witam ponownie. Dziś w programie Euro 2 spotkania o godzinie 21 zacznie się starcie Albanii z Hiszpanią i równolegle Chorwacji z Włochami. Tymczasem Polacy, wiadomo, już prawie spakowani. O zmianach w harmonogramie, w przygotowaniach do jutrzejszego meczu z Francją mówi rzecznik PZPN Emil Kopański. Mamy pewne modyfikacje w naszym planie. Trening oficjalny odbędzie się w naszej bazie w Hanowerze. Przed południem prawdopodobnie będzie to godzina 11. Następnie drużyna zje obiad i wyjedzie autobusem do Dortmundu. Odbędziemy tylko konferencję prasową o godzinie 19.45. Przypomnijmy, jutro zagramy z Francją w meczu o honor, czy też jak niektórzy mówią, w meczu o pietruszkę, godzina 18. Proszę nie przegapić. Sporo sukcesów polskich sportowców na Mistrzostwach Europy. Nie wszyscy wracają na tarczy, tak jak piłkarze. Polskie florecistki wywalczyły srebrne medale Mistrzostw Europy w Bazylei. Julia Walczyk-Klimaszyk, Martyna Jelińska, Martyna Synoracka i Hanna Łyczbińska były w składzie naszej drużyny, która zapewne również wystąpi w turnieju olimpijskim w Paryżu, mówi Julia Walczyk-Klimaszyk, która, przypomnijmy, wywalczyła też brąz indywidualnie. Jesteśmy szczęśliwe. No, przed turniejem po cichu sobie liczyłyśmy na jakiś medal, ale wiadomo, nikt tych medali zachęci nie zawiesza na szyi i musiałyśmy pokazać na planszy, co umiemy i fajnie, bo dzisiaj cała drużyna walczyła bardzo konsekwentnie, szanowała każde trafienie i walczyła o każde trafienie. Więc naprawdę pokazałyśmy ducha drużyny i każda siebie wspierała i myślę, że dlatego wynik jest jaki jest. W finale Polki przegrały z Włoszkami 27-45. Wcześniej podopieczne trenera Tomasza Ciepłego, niegdyś świetnego florecisty, wyeliminowały najpierw Ukrainki, potem Francuzki. Także wielkie brawa. I jeszcze miting lekkoatletyczny imienia wybitnego trenera Czesława Cybulskiego w Poznaniu. W rzucie młotem, czyli w domenie trenera, wygrali Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk. Z kolei fenomenalny kolejny bieg Natalii Kaczmarek, która tym razem wystąpiła na 200 metrów i pobiegła z życiówką i rekordem meetingu 22 sekundy 7 dziesiątych. To dystans oczywiście o połowę krótszy niż normalnie biega Natalia, a na 400 metrów triumfowała Justyna Święty-Ersetic, która rozpędza się wraz z upływem sezonu 51-91 tym razem. Najwięcej chmur w zachodniej połowie kraju, we wschodniej będą nawet szanse na przejaśnienia. Tam lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 21 do 25 stopni. Chłodniej tylko nad morzem, 17. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Maciej Jankowski. Witamy bardzo serdecznie i polecamy się do godziny 12. The There's a magic I can't hold. Your smile, I've had it gold. And that you never seem to be in short supply. Ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. You know, I've wanted you so long. Why'd you have to drop that bomb on me? Lazy days, crazy dogs. Siedem dni słonecznego czerwca śpiewa nam zespół Jamiroquai, Seven Days in Sunny June. A June dobiegnie końca już niebawem, bo to 24 dzień czerwca. My do 12 z Państwem to program Dobrego Dnia, w którym dziś sporo o podróżach, ale nie tylko. Za chwilę dwa słowa na temat higieny powiemy, ale coś więcej na ten temat już za chwilę, bo jeszcze zanim o higienie, no to chwila z muzyką. A ja polecam się także w kontakcie z Państwem. maciej.jankowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego można korzystać i do tego gorąco zachęcam. So slowly, wanna get to Giant Rooks śpiewają nam Pink Skies, a na zegarach 16 minut po godzinie 9. No i teraz zajmiemy się tym, o czym wspomniałem przed momentem, czyli higieną. To było dość enigmatycznie powiedziane jeszcze chwilę temu, ale za chwilę wszystko stanie się jasne, ponieważ w Jaworskim Muzeum Regionalnym powstała unikatowa kolekcja historii higieny. Od miedzianych wanien, tarek po stare opakowania pierwszych proszków do prania lub mydeł. Przeznaczenie niektórych eksponatów trudno odgadnąć, choć wszystkie mają związek właśnie z higieną. I więcej na ten temat Andrzej Andrzejewski. Od razu wpada w oko. Wygląda jak taka stara, wielka maselnica z dyszlem. Koń tutaj nie był doczepiony. Nie, ale potrzebne były obie ręce, żeby ruszyć ten dyszel, aby zakręcić. Tu właśnie słyszymy dźwięki pralki tak zwanej klepkowej, która pochodzi z przełomu XIX-XX wieku. Posiada jeszcze taką ornamentykę secesyjną. Czyli to nie jest beczka do kiszenia kapusty czy rozdrabniania ogórków? Absolutnie nie. Choć kształtem przypomina jak najbardziej taką beczkę. Preparaty, które powstawały dwa wieki temu, były bardziej pieniące, bardziej pachnące? Prawdę mówiąc, to nie wiemy, ponieważ żaden się nie zachował. Trudno jest utrwalić w czasie coś, co jest z natury swej bardzo ulotne. Zapach, smak, tego nie można zakonserwować. Dlaczego zdecydowaliście się pokazywać, że Jawor to jest miasto, które kiedyś się tak pięknie pieniło? Promujemy różne aspekty dziedzictwa kultury materialnej. Jednym z nich jest produkcja środków czystości, udokumentowana od setek lat. W tym także właśnie fabryka mydła, później też i sody po kosmetyków, a nawet w XX wieku perfum. Były to słynne zakłady Rudolfa Rumlera, założone w roku 1824 w Jaworze. I ta historia ma swoją kontynuację po wojnie w postaci znanych zakładów Polleny Jawor. A mamy tu coś z czasu, kiedy Pollena Jawor była znana na całą Polskę? No oczywiście mamy wyroby. No to idziemy, gdzie to jest? Proszę bardzo. Słynny jawok, skret, izo, to są rzeczy, których dzisiaj już nie można w sklepach kupić, ale w latach 70. Tak, mamy proszek do czyszczenia. Rzadkość, ponieważ te przedmioty mają bardzo krótki czas istnienia. One były rzeczywiście bardzo skuteczne przy szorowaniu jakichś starych przypalonych garnków. Oczywiście, tylko że nie mają statusu zabytku czy dzieł sztuki. Przedmioty użytkowe. Wyczyścić i wyrzucić. I dlatego to, że przetrwały do naszych czasów, to jest coś niesamowitego. Naszymi przewodnikami po wystawie Z czystością przez wieki byli dr Arkadiusz Muła i Mirosław Szkiłąć z Muzeum Regionalnego w Jaworze. Nietypowe eksponaty można tam oglądać do końca września, a na miejscu był Andrzej Andrzejewski.

Mecenas Teatru Polskiego Radia. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2024 jest miasto Sopot. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a w Toyocie rusza sezonowa wyprzedaż. To może być najlepszy moment na zakup samochodu, ponieważ jak donoszą media, już wkrótce wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne limity emisji CO2 w ramach normy CAFE. Przez to część aut może zupełnie zniknąć z rynku lub zdrożeć. Póki co ciesz się wakacjami i wybierz się do salonów Toyoty, bo teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9:30. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełłowicz, dzień dobry. Dzień dobry, a ze mną Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. No to przykładamy ucha do tego Pulsu Biznesu, ale najpierw krótki sondaż nastrojów przed jutrzejszym meczem z Francją. Jaki będzie wynik? No nie jestem tutaj optymistą, mimo że Francja, no nie powiem, że gra o nic, bo też gra tam o jakieś punkty, jakieś lepsze miejsce w grupie. Ale mimo wszystko jednak chyba poziom piłkarski jest na tyle zróżnicowany między nami a Francją, że chyba jednak obstawiałbym jakąś niedużą porażkę, bo Francuzi też nie będą musieli tak wszystkiego rzucić na szale, ale jednak optymistą nie jestem. No może Szczęsny stanie w bramce, może chociaż wywalczymy jakiś remis, może ta obrona Częstochowy przyniesie rezultaty. Dobrze, Puls Biznesu teraz przykłada ucho do zagranicy i patrzy w kierunku Francji, bo jak spotkamy się tutaj za tydzień, w poniedziałek, to będziemy znali już wyniki tamtejszych wyborów. Tu oczywiście sporo mówi się o ewentualnym zwycięstwie Frontu Narodowego we Francji. No i gospodarcze aspekty są ciekawe. Często mówi się skrajna prawica. Dla mnie to jest zawsze taki intrygująca nomenklatura, bo to jest w sumie taki miks prawicy, lewicy i jakiegoś takiego materialistycznego nacjonalizmu. No ale gospodarczo tu też jest bardzo to wszystko zmiksowane, niejasne i może to nawet dobrze, bo co to oznacza z punktu widzenia francuskiego biznesu, co to oznacza z punktu widzenia gospodarczego też Polski, no bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie umówmy się, Francuzi sporo do powiedzenia mają. Zaczęliśmy od Francji, widzę, że będziemy kontynuować. No więc tak, jeśli chodzi o te wyniki wyborów, to wygląda na to według sondaży, że zwycięstwo w jakiś sposób tej skrajnej prawicy, weźmy to gdzieś w cudzysłów, jest przesądzone. No i trochę postrażmy, co to by mogło oznaczać, no jakie tutaj są przewidywania. No po pierwsze tam na hasłach, na sztandarach, jeśli chodzi o partię Marine Le Pen, jest protekcjonizm. We Francji ten protekcjonizm zna, on jest gospodarczo dosyć mocno rozwinięty, nawet bez rządów tej tak zwanej skrajnej prawicy, choćby przykład firm francuskich w Polsce. To patrzymy też na to, na przykład jak patrzymy na francuskie firmy, które działają w Polsce, to flota samochodów służbowych zawsze jest też marki francuskiej, więc ten protekcjonizm jest bardzo mocno rozwinięty. No i co, o czym oni tam mówią? No bardzo chcą stawiać, preferować obywateli francuskich, preferować z pochodzenia francuskiego, nie tylko francuskich, preferować firmy francuskie, co oczywiście... Ale to może, już się dzieje. To już się dzieje, może w większym stopniu właśnie, czy to zagrozi na przykład firmom, załóżmy polskim, które chcą działać we Francji, w pewnym stopniu by mogło. To jeśli chodzi o to straszenie. Po drugie, na hasłach jest oczywiście ograniczenie tej integracji Unii Europejskiej, czyli krótko mówiąc, więcej kompetencji, jeśli chodzi o państwo na poziomie państwowym, a mniej Brukseli. Znamy to skądinąd, prawda? No, nawet z naszego podwórka. Po trzecie, jeśli chodzi o obronność, też właśnie nie wiem, czy oni będą skłonni do tej wspólnej polityki obronnej unijnej, o której się teraz mówi, o której Donald Tusk też wspomina, a to jest tym istotniejsze, że nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów w Stanach, jeśli by wygrał Donald Trump, który głośno mówi, że Unia sama tutaj musi podjąć tą rękawicę, sama wydawać więcej na obronność, no to nie wiadomo, jakby to się rozwijało. No i po czwarte, oczywiście destabilizacja finansów, bo tam na hasłach jest i obniżenie wieku emerytalnego, i obniżka podatków. Szacujemy, nasz ekonomista Ignacy Murawski szacuje, że mogłoby to nawet 4% PKB obniżyć we Francji, więc to są te groźby. Natomiast jeśli chodzi o, no trochę postraszyliśmy, ale może nie będzie tak źle, prawda? Bo po pierwsze nie wiadomo, jaki będzie wynik tych wyborów i czy ta partia będzie mogła rządzić sama. Po drugie, już te hasła wyborcze są takie mniej ostre, bo kiedyś Le Pen tam była proputinowska, teraz już mówi o pomocy dla Ukrainy, więc tak już trochę spuszczają z tonu, jeśli chodzi o te wybory. Pytanie, czy to nie kampania, prawda? Co będzie po kampanii? Po trzecie, mamy też przykłady już takich, no nazwijmy to skrajnie prawicowych czy prawicowych rządów we Włoszech. W Polsce się mówiło, na Węgrzech wiadomo, no... Nie destabilizuje to tak Unii Europejskiej, jakby nam się wydawało, i Unia też sobie potrafi z tym poradzić, więc spokojnie poczekajmy na te wyniki wyborów za tydzień. Będziemy mogli więcej powiedzieć. Na pewno więcej skrajności. Znaczy, na pewno źle by było, jakby jedna partia wygrała, nie miałaby kontroli bardzo mocno, no bo to wtedy wiemy, jak to się kończy z różnych krajów, jeżeli nie ma tej kontroli opozycyjnej. To do tego, żeby zajrzeć do tekstu Ignacego, polecamy Państwu, bo to są zawsze twarde dane i bardzo ciekawe wnioski. A ja teraz zaglądam do Rzeczpospolitej, która opisuje dzisiaj badanie User Research. Ponad 3/4 Polaków nie do końca rozumie umowę, którą podpisuje. Rośnie odsetek tych, którzy w ogóle czytają umowy, ale jeżeli patrzę na wyliczenia, że 20% prawie mówi, że tylko czyta pobieżnie, a niemal drugie tyle nawet podpisuje bez przewertowania, no to trochę krew jednak w żyłach mrozi. No to jest wyzwanie intelektualne, żeby taką umowę od deski do deski przeczytać, bo można spróbować przeczytać, ale jeszcze trzeba ją zrozumieć, a wiemy, że te umowy są tak skonstruowane, że naprawdę trudno czasami gdzieś wyłapać te niuanse, trzeba by się ewentualnie konsultować z ekspertami i tak dalej, i tak dalej. To ma dwie strony. No dla banków, na przykład przy hipotekach, czy dla sprzedawców banków, to jest na pewno dobre, bo klient przychodzi, nie rozumie tej umowy, dopyta, zawierzy temu sprzedawcy. No więc ja się zastanawiam, czy my cały czas nie mamy takiej feudalnej relacji z tym bankiem, że no, ufamy tej instytucji finansowej, a przecież powinny nas chyba czegoś nauczyć takie sytuacje jak na przykład te kredyty frankowe, gdzie było mnóstwo zakazanych, nielegalnych zapisów. To już potwierdził i Trybunał Unijny, i różne sądy w Polsce. No i w takim razie nie powinniśmy chyba tak czołobitnie podchodzić do banków. No nie powinniśmy, ale też przypomnijmy, każdy kij ma dwa końce, bo dla banków też powinno być w interesie banków, powinno być, żeby te umowy były jak najbardziej przejrzyste i jasne, no bo potem borykają się z takim problemem, jaki mają teraz, prawda? Czyli jeśli chodzi o, właśnie wspomnieliśmy, te kredyty frankowe, gdzie są atakowane przez różnego rodzaju kancelarie, to ich sporo kosztuje, więc to jest duży problem dla sektora bankowego, więc myślę, że w interesie każdego byłoby, żeby te umowy uprościć i na jasnych zasadach to wszystko by funkcjonowało. No i ja się mam taką nadzieję, że kiedyś będziemy mieli może nawet taką sztancę, do której się tylko będzie przykładało umowa hipoteczna. Proszę bardzo, to jest to, to, to i jest tak, nie, tak, nie. Życzmy sobie tego oczywiście. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Na Zachodzie już chyba pomału coś takiego funkcjonuje. Ten prosty język to jest coś, co na razie o tym się w Polsce chyba mówi więcej niż robi, ale to miejmy nadzieję jest jakiś kierunek. No na pewno i życzmy sobie, żeby tak było. Dobrze, prosty język to akurat nie jest znak rozpoznawczy tego, co dzieje się w ciągu ostatniego pół roku wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chyba się co do tego zgodzimy. Z 8 zapowiedzianych audytów zewnętrznych nawet żaden nie doczekał się przetargu skutecznie przeprowadzonego. Różne deklaracje o ekspertyzach, które potem okazywały się nieistniejące, jakieś audyty wewnętrzne, w których do końca nie wiemy, o co chodzi. No i w końcu w tym tygodniu premier Donald Tusk ma już kawa na ławę, wszystko nam opowiedzieć, no bo jest ostatni tydzień czerwca, więc więc nie trzeba tutaj wielkich wyliczeń, żeby domyślić się, że to ten tydzień będzie tym momentem, kiedy rząd się w końcu ustosunkuje do CPK-u. No i co? Wyjdzie premier i co powie? Ten zegar tyka, wydaje mi się, że powie, że jednak budujemy, bo presja, no, ja się mogę wypowiadać jako puls biznesu w imieniu biznesu, w imieniu przedsiębiorców. No, regularnie, tu pressing był też spory. Tak, regularnie przypytujemy biznesmenów, przedsiębiorców, którzy bardzo, bardzo optują za tym nowym portem lotniczym, argumentując, że to dałoby, mówiąc kolokwialnie, mocnego kopa naszej gospodarce, już nie wchodząc w szczegóły. Potrzebny jest ten port, zwłaszcza na Mazowszu, no bo wiemy, jest pomysł, żeby rozbudowywać lotnisko Okęcie. Ja ostatnio rozmawiałem z przedstawicielami branży lotniczej na takim evencie branżowym. Prezes portów lotniczych powiedział mi coś niepokojącego, że na przykład w przyszłym roku, w przyszłym sezonie wakacyjnym już mogą być bardzo ograniczone te czartery turystyczne z Okęcia, bo port Chopina już się tak mocno zadyka i będą szukali jakichś innych pomysłów, choćby nie wiem, wyrzucenia do Radomia, gdzie jak wiemy nikt za bardzo nie chce tam dojeżdżać na to piękne nowe lotnisko. A jak się zacznie rozbudowa Chopina, to dopiero nam się to wszystko może pozatykać, ale widzę zmianę w takiej narracji rządzących i chyba w tym momencie ten komponent kolejowy jest tylko jakąś kontrowersją. Wydaje mi się, że ten lotniczy już... Chyba ten lotniczy też. No ostatnio było, że nie zaprzestajemy tych inwestycji kolejowych, aczkolwiek te X-y, Y-ki, one chyba będą tam bardziej uproszczone, że tak powiem. To państwo jesteśmy winni wyjaśnienie. Y to jest połączenie Warszawa, Wrocław, Poznań. No i to chyba właśnie jest ten najmniej kontrowersyjny pomysł, no bo chyba wszyscy się co do tego zgodzimy. A czy zgodzimy się, że warto byłoby wprowadzić siestę w Polsce? Dziś o poranku o tym sporo rozmawialiśmy. Ja jestem pod wrażeniem, że Hiszpanie, jeżeli chodzi o liczbę godzin przepracowanych, to prawie dorównują Polakom. Pytanie o efektywność. Może takie 20 minut drzemki? No, 20 minut drzemki, zwłaszcza przy tych zmianach klimatycznych. Dzisiaj akurat nie mamy takiego upału, jak jeszcze kilka dni temu, ale zapewne one niebawem wrócą, więc na pewno by się przydały, bo ta wydajność pracowników, zwłaszcza tych pracujących na zewnątrz, rolnictwo, infrastruktura, deweloperka, na pewno w godzinach 14-16 mocno spada, więc warto by to rozważyć i może w ogóle warto połączyć to z tym, o czym się mówi teraz dosyć mocno, czyli generalnie wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, czy ograniczenia liczby godzin pracy w tygodniu, to mogłoby się znakomicie skomponować. Powiedział Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu, miłego tygodnia. I do usłyszenia. Informator ekonomiczny. I 41 minut po godzinie 9. Przypominam, że w każdej sprawie się polecamy. maciej.jankowski@polskieradio.pl. 13-letnia płyta El Camino, cały czas świetnie się sprawdzająca zarówno w odtwarzaczu, jak i na koncertach. Zespół The Black Keys, jeden z największych ich przebojów, Gold on the Ceiling, za nami na trójkowej antenie. A państwo piszą, na przykład pan Andrzej pozdrawia z drogi. Pytanie, czy ktoś jeszcze z drogi, czy może bardziej państwo statycznie w pracy, czy w domu. Proszę się do nas odzywać śmiało. maciej.jankowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym do godziny 12 dziś można mnie znaleźć. No to teraz Coldplay i słyszymy się jeszcze za chwilę na antenie trójki oczywiście. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. On fields of flowers grow.